dragostele mele toate. Șarăman și șarăman, de te-ar bate, ne-i căbate. Dragostele mele toate, dragostele mele toate. Șarăman și șarăman, nu cred că ai putea dormi, nici pe alta ai iubi. Suflet mai cu tot.